suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer 1 na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 września, jest 17. Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki. Premier podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej, żołnierzom za ochronę wschodniej granicy. O sporze dotyczącym ukraińskich produktów rolnych rozmawiali przez telefon ministrowie rolnictwa Polski i Ukrainy. Premier niemieckiej Turyngii zaniepokojony zaostrzającym się kryzysem migracyjnym. Premier Mateusz Morawiecki podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom zaangażowanym w ochronę polskiej granicy wschodniej. Jednocześnie wskazał, że nie wszyscy chcą bronić Polski przed nielegalną imigracją. Na konferencji prasowej szef rządu powiedział, że Platforma Obywatelska głosowała przeciwko budowie zapory na granicy z Białorusią. Nawiązał przy tym do najnowszego filmu Agnieszki Holland. Właśnie wchodzi na ekrany kin film Agnieszki Holland Zielona Granica. Ten film to jest propagandowe przygotowanie pod demontaż zapory z Białorusią. Dla mnie to jest absolutnie jednoznaczne. To, w jaki sposób szkalowany jest polski mundur, jak plugawiony jest polski mundur, obrażani są poprzez ten film funkcjonariusze i żołnierze, jest czymś niebywałym i godnym najwyższej nagany. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że miasto stołeczne Warszawa i samorząd województwa mazowieckiego przeznaczyły 300 milionów złotych na film Zielona Granica. Dlatego też zadaję Rafałowi Trzaskowskiemu pytanie. Ile miasto stołeczne Warszawa zapłaciło za produkcję i promocję tego paszkwilu na polskich mundurowych? Dlaczego z pieniędzy warszawiaków finansowana jest produkcja, która oczernia polskich strażników granicznych, polskich żołnierzy, dzięki którym sceny, które są codziennością w Paryżu czy innych miastach Europy Zachodniej, nie dzieją się dzisiaj w Warszawie? Podczas briefingu wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował, że pytania o kwotę finansowania filmu Zielona Granica zostały skierowane także do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Kwestia sporu o handel zbożem była tematem rozmów ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. Kijów zwrócił się z prośbą o rozpoczęcie rozmów w sprawie embarga na ukraińskie zboże, powiedział minister Robert Telus po telefonicznej rozmowie z Mykołą Solskim. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że przekazał swojemu odpowiednikowi w Ukrainie, iż jest gotowy do rozmów pod warunkiem wycofania ukraińskiej skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę. To jest jakby podstawa do tego, żeby usiąść i rozmawiać o tym, żeby rozwiązać na przyszłość i oczywiście zabezpieczyć polskie interesy. Tylko taka rozmowa i czekam teraz na ruch ministra Solskiego i strony ukraińskiej. Minister Telus dodał, że Polska ze swojej strony proponuje m.in. dalszą pomoc w budowaniu korytarza żywnościowego dla Ukrainy. My pomagaliśmy jeszcze w tranzycie, w eksporcie z Ukrainy pomagaliśmy, bo wiemy, że to trzeba robić. Ale na pewno nie pozwolimy, żeby na polski rynek i zakłócało nasz rynek, ten rolniczy szczególnie. I to jest dla nas jakby najważniejsza sprawa i z tej drogi nie zejdziemy. Teraz polski resort rolnictwa czeka na odpowiedź strony ukraińskiej. Do kolejnej rozmowy ministrów dojdzie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Dawid Grzegorzewicz, Polskie Radio. Z dokumentów, do których dotarł portal wpolityce.pl, wynika, że w 2012 roku miał miejsce skandal dyplomatyczny. Jak pisze portal, wtedy francuskie służby wizowe zorientowały się, że polski konsulat w Łódzku ułatwił przerzut kilkunastu osób z Ukrainy do Francji. Wizy miały być fałszowane przez urzędników podległych resortowi spraw zagranicznych. Portal w polityce pisze, że na jego czele stał wówczas Radosław Sikorski. Więcej na portalu polskieradio24.pl. Premier kraju związkowego Turyngia, Bodo Ramelow, jest zaniepokojony zaostrzającym się kryzysem migracyjnym. Polityk zaznaczył, że liczba uchodźców jest coraz większym problemem dla gmin, które muszą zapewnić im schronienie. W rozmowie z dziennikiem Rheinische Post szef turyńskiego rządu utrzymuje, że gminy w jego landzie operują na skraju swoich możliwości. W mieście Zul zamiast 800 osób mamy już ponad 1000, przy czym napływ migrantów nie ustaje, alarmuje Bodo Ramelow. Polityk lewicy nie zgadza się jednak z żądaniami lokalnych posłów CDU, domagających się wzmocnienia kontroli na granicach z Polską i Czechami. Z tego powodu spotkała go olbrzymia krytyka ze strony partii opozycyjnych w erfurckim Landtagu. Według ustaleń dziennika Die Welt w 2021 roku do Turyngii przybyło 4055 osób ubiegających się o azyl, podczas gdy w 2022 roku dotarło do tego landu 6199 imigrantów. W pierwszej połowie 2023 roku złożono zaś ponad 3900 wniosków azylowych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem jeszcze pogodnie, ale nocą na krańcach północno-zachodnich będzie padał deszcz. Tej nocy od 11 stopni na wschodzie do 17 nad morzem. Jutro w centrum i na wschodzie słonecznie, ale w pozostałych regionach już będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego na północnym zachodzie możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny w czasie burz oraz w górach w porywach do 80 km na godzinę wiatr południowy i południowo-wschodni. Wciąż ciepło od 18 stopni na Podhalu, 20 na Pomorzu, 24 na południu, nawet do 28 stopni w centrum i na wschodzie. Tak pogodowo przedstawia się ostatni dzień astronomicznego lata. Dziś przedostatni dzień tegoż, piękny, słoneczny, ciepły czwartek, Międzynarodowy Dzień Pokoju. Dziś także Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. No jakże się nie uśmiechać do takiej pogody. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa Mumford & Sons. Już teraz. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. I had the strangest feeling, your world's not all it seems. So tired of misconceiving what else this could have been. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. So open up my eyes, tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind. No, nie z takiej odległej przeszłości, ale jednak muzyczne wspomnienie. 9,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki teraz o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że wkrótce wejdą w życie przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo kobiet. Taksówki na aplikacje, bo to ma ich dotyczyć nowe prawo, były zresztą wielokrotnie miejscem nadużyć seksualnych, o czym zresztą nieraz w tej audycji mówiliśmy. taksówce na aplikację. Miało dojść do kolejnego gwałtu w Warszawie. Kilka dni temu w Krakowie w trakcie kursu doszło do dramatu. W ubiegłym roku ofiarą wykorzystywania seksualnego lub gwałtu w taksówce na aplikację padło 30 osób. Ofiarami są najczęściej kobiety. On złapał mnie za kolano i on wtedy zaproponował, że mogę dać mu buzi. 1 października w życie mają wejść przepisy, które zmienią ten stan rzeczy. Bardzo dokładnie przeanalizowaliśmy te przypadki, które miały miejsce w Polsce. Gdyby te rozwiązania, o których teraz mówimy, funkcjonowały, to żaden z tych kierowców nie mógłby w tamtych momentach znaleźć się za kierownicą. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dlatego spodziewam się, że to będzie mocny cios w tych, którzy korzystają z tej sytuacji, atakują kobiety. Od przyszłego miesiąca każdy kierowca osobiście stawi się w siedzibie firmy, pod której szyldem wykonuje przejazdy. Właściciele aplikacji będą musieli również weryfikować na podstawie zdjęć, czy pojazdem kieruje właściwa osoba. To konieczność załadowania aktualnego zdjęcia, pewnego zaświadczenia niekaralności i wszystkich dokumentów, które są wymagane do tego, żeby mieć pewność, że osoba, która jest za kierownicą, nie stanowi zagrożenia dla pasażera. To już niebawem. Dotąd problem był nagłaśniany między innymi przez Komendę Stołeczną Policji. Każda z nas ma prawo do relaksu po pracowitym tygodniu. Pamiętaj, by upewnić się, że pojazd jest właściwie oznakowany. Zanim wsiądziesz, pamiętaj, aby sprawdzić, czy samochód jest wskazany w swojej aplikacji. Mówią funkcjonariuszki stołecznej policji w internetowym spocie. Nowe przepisy mają szansę poprawić bezpieczeństwo kobiet, jednak należy pamiętać, że rosnąca z roku na rok liczba nadużyć seksualnych w taksówkach powinna być przestrogą, by tak czy siak zadbać o własne bezpieczeństwo w każdy możliwy sposób. No właśnie, co zrobić, by było bezpiecznie, by te przepisy były egzekwowane, no i byśmy sami dbali o bezpieczeństwo, choćby właśnie na tym gruncie taksówek na aplikację, bo przypomnę, tego ma dotyczyć nowe prawo, które to wejdzie w życie już 1 października. Nasz reporter Józef Niewiarowski szukał odpowiedzi na to pytanie. Gdyby państwo chcieli zabrać głos, bardzo proszę. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. 13 minut po 17. Jakże trójkowie The Cure, 16 minut po godzinie 17. Przypomnę, że w najbliższą niedzielę po 20 koncert, no nie tylko do zobaczenia, usłyszenia tu na scenie imienia Agnieszki Osieckiej w studiu koncertowym przy Myśliwieckiej, ale także na naszej antenie, przede wszystkim w mediach społecznościowych również to do zobaczenia. Polecamy Państwu serdecznie Piotr Sługowski, to w najbliższą niedzielę po 20 na żywo koncert z Myśliwieckiej. No oczywiście pamiętamy także, przypomnę tylko, bo do jutra, do południa trwa głosowanie, kolejne notowanie listy przebojów trójki, no i niezmiennie także mnóstwo propozycji do 77 notowania. Jutro lista po 19, głosujemy do jutra do południa, a na liście między innymi Daria Zawiałow. Co zrobić, by było bezpiecznie, jeśli chodzi o tę sferę taksówek na aplikacje? No właśnie, ale są też inne, bym powiedział, wyprzedzające pytania. Dwie dwójki, siedem trójek. To w ogóle nie powinno zaistnieć. Widzę tych taksówkarzy rasowych, licencjonowanych, którzy stoją, nieważne czy stary, czy młody, przynajmniej jest jakiś charakter w jego gębie, a ci pozostali są całą resztą na daszku, uflejtuszone samochody, oni wyglądają jak półtorej nieszczęścia, po co to komu? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20,5 minuty po 17:00 premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska musi przeciwstawić się nielegalnej migracji i atakami na mundurowych strzegących granic. Premier spotkał się dziś w Warszawie z szefami MSWiA oraz MONU. Z ministrami Mariuszem Kamińskim i Mariuszem Błaszczakiem rozmawiali m.in. o ochronie wizerunku polskich funkcjonariuszy. Premier po spotkaniu ponownie w tym kontekście skrytykował film Agnieszki Holland Zielona Granica. O szczegółach Karol Surówka. Premier powiedział, że przed Polską są teraz trzy najważniejsze zadania. Powstrzymanie nielegalnej migracji, powstrzymanie tych, którzy chcą przyjąć nielegalnych migrantów w Polsce oraz obrona wizerunku mundurowych, którzy służą na granicy. Proszę wszystkich rodaków, aby nie pozwolili na to, by hańbiony był polski mundur, by plugawione było dobre imię polskiego żołnierza i polskiego funkcjonariusza. A wam, drodzy funkcjonariusze i żołnierze, raz jeszcze z tego miejsca chcę z całego serca podziękować. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że funkcjonariusze na granicy wykonują swoje zadania wzorowo. Jak dodał, strzegą Polaków niezależnie od ich poglądów politycznych. To jest sprawa tej rangi, bezpieczeństwa całej Polski. I każdy zwykły Polak jest wam ogromnie wdzięczny. Jest wdzięczny za waszą postawę i jest wdzięczny za to, że może bezpiecznie, spokojnie żyć. Bo to jest cel waszych działań tam na granicy wschodniej, żeby nasi zwykli obywatele mogli spokojnie, bezpiecznie żyć we własnym kraju. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ostrzegał, że film Zielona Granica zostanie wykorzystany przez reżimy rosyjski i białoruski. On jest podarunkiem, jaki pani Holland i środowiska celebrytów uczyniły Putinowi, bo to zostanie wykorzystane przez propagandę antypolską. Ale proszę, żebyście pamiętali, że Polacy stoją murem za polskim mundurem. Wczoraj na granicy polsko-białoruskiej odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Komitet na miejscu przyjął uchwałę o ochronie dobrego imienia funkcjonariuszy strzegących bezpieczeństwa na granicy. A ministrowie wraz z premierem na czele zapewnili o pełnym wsparciu dla żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej pilnujących naszego bezpieczeństwa. Zapewnili o wsparciu ze strony władz. 23 minuty po godzinie 17.

ale oni zawsze stanowili mniejszość. Ich działania były wykorzystywane przez wrogów Polski. Możemy być pewni, że ten nikczemny film, kłamliwy film zostanie wykorzystany przez wrogów Polski. On jest podarunkiem, jaki pani Holland i środowiska celebrytów uczyniły Putinowi, no bo to zostanie wykorzystane przez propagandę antypolską. Jak poinformował resort spraw wewnętrznych i administracji, film Zielona Granica w kinach studyjnych będzie poprzedzony rządowym spotem. Pierwszy statek towarowy z ukraińskim zbożem dotarł do Turcji tymczasowym korytarzem. Przewoził 3000 ton zboża. W połowie lipca Rosja wypowiedziała umowę zbożową gwarantującą bezpieczny eksport zboża i nawozów z Ukrainy przez Morze Czarne. Wojewoda zachodniopomorski zniósł zakaz wstępu do lasów, który obowiązywał między innymi na terenie powiatów Polickiego i Goleniowskiego. Miał związek z rozprzestrzenianiem się u dzików wirusa afrykańskiego pomoru świń. Z zakazu wyłączone były szlaki turystyczne, rowerowe czy parkingi leśne, ale niewykluczone było na przykład grzybobranie. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zaczynamy od piłki i pucharowych spotkań Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa. Mistrzowie Polski w Lidze Europy zmierzą się na północy Włoch w Lombardii z Atalantą Bergamo. Faworytem nie będą. Legioniści w starciu z Aston Villą w Lidze Konferencji też nie. Goście to przecież ekipa z najlepszej ligi na świecie, angielski. Pomocnik gospodarzy Bartosz Slisz zdaje się tym nie przejmować. Fajnie, że ten pierwszy mecz możemy zacząć przed własną publicznością z Aston Villą i wydaje mi się, że oni nie do końca wiedzą, na co się piszą. Myślę, że z każdym też możemy tutaj wygrać i że jesteśmy też taką drużyną nieprzewidywalną i pokazaliśmy to w eliminacjach. Mówił Bartosz Slisz. Początek meczu Legii z Aston Villą o 18.45. Raków z Atalantą kopie od 21.00. A nowy selekcjoner naszej kadry, Michał Probierz, tak odpowiedział na pytanie o pierwsze powołania na październikowe mecze w eliminacjach Euro przeciwko Wyspom Owczym i Mołdawii. Musimy zobaczyć po prostu, kogo mamy do dyspozycji, ale nikogo ani nie skreślamy, ani nikogo dzisiaj nie powiem, że go powołamy. Jeszcze z młodzieżówki, kto może ma możliwość powołania i z U20 wtedy zamkniemy. Na pewno chcemy rozszerzyć zdecydowanie współpracę między pierwszą reprezentacją, a wszystkimi reprezentacjami młodzieżowymi. Mówił Michał Probierz. Jego kontrkandydat do fotela selekcjonera Marek Papszun miał być z kolei przemierzany do posady szkoleniowca Lecha Poznań. Tak informował Przegląd Sportowy. Nie było i nie ma takiego tematu. Krótko uciął spekulacje w mediach społecznościowych. Rzecznik prasowy Jorza Maciej Henszel. Tymczasem Magda Linet, poznanianka z krwi i kości, po bardzo zaciętym spotkaniu awansowała do półfinału tenisowego turnieju WTA w Kantonie. Swego czasu tam mieszkała, więc czuje się jak u siebie, co widać na korcie. 7-5 i 7-6 ograła Hiszpankę, właściwie pół Hiszpankę, pół Słowaczkę Rebekę Masarową. Teraz jej rywalką będzie Julia Putincewa z Kazachstanu. Świetnie radzi sobie też inna z naszych tenisistek, Katarzyna Kawa. Gra w parnie i też zameldowała się w półfinale imprezy WTA. W ćwierćfinale pokonała Hiszpankę Jessica Bouzas-Maneiro 6-2, 4-6 i 6-3. Przypomnijmy, że to turnieju głównego przebijała się przez wygrane eliminacje. Jutro w centrum i na wschodzie słonecznie, natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północnym zachodzie możliwe także burze, wiatr umiarkowany i dość silny. W czasie burz oraz wysoko w górach porywisty do 80 km na godzinę. Jutro nadal ciepło, od 18 stopni na Podhalu, 20 na Pomorzu, na południu 24, a w centrum i na wschodzie kraju do 28 stopni Celsjusza. Wszystkie firmy pośredniczące w przewozie osób będą musiały przeprowadzić weryfikację kierowców. O tym poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, a my zastanawiamy się, co zrobić, by przewozy zamawiane za pośrednictwem aplikacji były bezpieczne. Bardzo prosty sposób, przywrócić egzaminy taksówkarskie. To wszystko rozwiąże ten problem. Resort już szykuje kolejne zmiany, między innymi właśnie sprawdzanie nietykalności, niekaralności kierowców. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh. Linkin Park. Sporo sportów. Zapraszamy do Trójki, no bo wiele się dzieje. Polskie drużyny rozpoczynają zmagania w europejskich pucharach. Legia Warszawa i Raków Częstochowa w pierwszej kolejce fazy grupowej zmierzą się z czołowymi ekipami Premier League i Serie A. Przypomnę, Wojskowi zagrają w Lidze Konferencji z Aston Villą, a mistrzowie Polski w Lidze Europy zmierzą się na wyjeździe z Atalantą Bergamo. A jakie mamy szanse na wygranie tych spotkań? O tym Mateusz Warianka. Nie ma co się łudzić. Polskie drużyny nie będą faworytami w swoich meczach. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze Legii Warszawa, którzy na inaugurację grupowej rywalizacji w Lidze Konferencji zmierzą się z obecnie siódmą drużyną angielskiej Premier League Aston Villą. Ekipą, która na co dzień rywalizuje z najlepszymi drużynami na świecie. Zadanie nie będzie łatwe, podkreśla pomocnik Legii Bartosz Slisz. Fajnie, że ten pierwszy mecz możemy zacząć przed własną publicznością z Aston Villą i wydaje mi się, że oni nie do końca wiedzą, na co się piszą. Myślę, że z każdym też możemy tutaj wygrać i że jesteśmy też taką drużyną nieprzewidywalną i pokazaliśmy to w eliminacjach. Wojskowi na europejskiej arenie prezentują się bardzo dobrze, przez eliminację przebrnęli bez większych problemów. Faza grupowa to już jednak inna bajka, inny poziom i inna intensywność. Mimo wszystko skrzydłowy Paweł Wszołek zapewnia, że jego drużynę stać na sprawienie niespodzianki. Myślę, że to jakaś też nagroda, po prostu awansowaliśmy. Trzeba po prostu w tych meczach pokazać swoją jakość, przede wszystkim swoje DNA. Musimy po prostu grać swoje, oczywiście być skoncentrowani. Ja jestem dobrej myśli, pozytywnie nastawiony, więc wierzę, że będzie korzystny wynik. W angielskiej drużynie prawdopodobnie w pierwszym składzie zobaczymy reprezentanta Polski Maciego Kasza, a to dodatkowy smaczek. Równie trudne zadanie czeka Raków Częstochowa. Mistrzowie Polski debiutują w europejskich pucharach. Do tego zagrają w bardziej wymagających rozgrywkach niż Legia w Lidze Europy. I już na starcie przyjdzie im się zmierzyć z czołową włoską drużyną Atalantą Bergamo. Nerazzurri w poprzednim sezonie dotarli aż do ćwierćfinału. Starcia z Atalantą nie może doczekać się już bramka Szarakowa, Vladan Kovacevic. Za to walczyliśmy, za to pracowaliśmy. Idziemy próbować wygrać ten mecz albo rozegrać ten mecz najlepszy jak możemy. Trener Dawid Szwarga podkreśla, że to dla Rakowa będzie wielki dzień i liczy, że uda się przeciwstawić Atalancie. Debiut Rakowa Częstochowa w fazie grupowej europejskich pucharów i to jeszcze grając z drużyną Atalanty Bergamo. Cieszymy się z faktu, że doszliśmy do tej fazy grupowej Ligi Europy, gdzie mogli skonsumować dobrą grę w kwalifikacjach. Wszyscy zawodnicy będą musieli godnie reprezentować klub, zaprezentować nasze DNA i finalnie osiągnąć dobry rezultat. Legia domowy mecz z Aston Villą rozpocznie o 18:45. Piłkarze Rakowa na stadion w Bergamo wyjdą o 21:00. I oczywiście w serwisach sportowych więcej o tych meczach. Polecamy się za 18 minut 18. Czy w tygodniu kocha się razy 7 czy też Ale ranking mi trafił w ręce. Reprezentacja Polski po wrześniowych meczach eliminacji Mistrzostw Europy, o których pewnie chcielibyśmy zapomnieć, spadła z 26 na 30 miejsce w najnowszym rankingu FIFA. W czołówce nie doszło do żadnych zmian. Wciąż prowadzi Argentyna przed Francją i Brazylią, ale Albania awansowała z 65 na 62 miejsce i co ciekawe, Wyspy Owcze przesunęły się ze 129 na 131 pozycję, a Mołdawia ze 164, 5 lokat w górę. No tak też można. Najważniejsze, że humory nam dopisują za 14:18. My birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone. They're saying now you're rich and now you're famous, fake ass girls all know your name, and of the rich and famous, your first hit on you are the shame of the life, of the life, of the life we're living. I just wanna live. Szarlot. No dobra, szarlotka nie jest zła. 12 minut pozostało do godziny 18. Sporo ważnych pytań na gorące tematy, oczywiście te, które paść dziś powinny. Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, naszym gościem jest dziś publicysta Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. Od kilku dni, w zasadzie od wielu, słyszeliśmy, że panowie prezydenci Duda, Zełenski mają ze sobą porozmawiać przy okazji spotkania w Nowym Jorku. Ostatecznie do spotkania nie doszło. Był pan zaskoczony? No troszkę tak. Wydawało się, że po tej takiej wymianie ciosów na odległość korespondencyjnej pomiędzy przedstawicielami rządów Polski i Ukrainy w sprawie, mówiąc krótko i generalnie, zboża, że tutaj być może dojdzie do próby jednak wygaszenia tego sporu. Przypomnę, że nawet tutaj po stronie polskiej nie brakowało głosów, że tutaj sytuację skalują ci urzędnicy ukraińscy, a wkroczy do akcji Wołodymyr Zełenski, z którym przecież prezydent Duda miał dotąd bardzo dobre, bardzo takie ciepłe, przyjacielskie relacje i sprawę uda się w jakimś stopniu wyciszyć. Natomiast fakt, że do tego spotkania nie doszło, jeśli do tego dodamy jeszcze słowa i różnego rodzaju spotkania Zełenskiego w Nowym Jorku, no to pokazuje, że ten kryzys jest jednak dużo poważniejszy niż mogłoby się wydawać i no nie jest prawdą twierdzenie, że to bojarze są źli, a car jest dobry, jeśli mówimy tutaj o postawie władz ukraińskich. Prezydent Zełenski w swoim wystąpieniu podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ opowiedział się za poszerzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ między innymi o Niemcy. Zakładam, że między innymi do tego pan nawiązuje. Szef MON Mariusz Błaszczak, komentując te słowa, ocenił, że Zełenski zdaje się nie pamiętać, że po rosyjskiej napaści Niemcy nie przyszły Ukrainie z pomocą. Jak dziś oceniać relacje polsko-ukraińskie? No niestety w polityce ta sprawa, ten obecny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich pokazuje raz jeszcze, że w polityce liczą się bezwzględne interesy. Nie ma miejsca na coś takiego jak wdzięczność. Po prostu moim zdaniem w tym momencie ta zmiana w zachowaniu Kijowa, w jego polityce, mówiąc krótko, z jednej strony konflikt z Polską, z drugiej strony wyraźne zbliżenie właśnie z Niemcami, to wynika zapewne z jakiejś zmiany celów strategicznych Ukrainy, Kijowa. Mówiąc krótko, w tym momencie wydaje się, Zełenski bardziej potrzebuje pieniędzy, wsparcia dyplomatycznego, takiego soft power na arenie międzynarodowej, niż uzbrojenia i pomocy humanitarnej. No, w ten sposób chyba należy to tłumaczyć. Chociaż Niemcy ostatnio zadeklarowali pomoc militarną dla Ukrainy, widać wyraźnie, że to embargo na zboże, przedłużenie przez Polskę, jest poważną próbą dla przyjaźni panów prezydentów. Ale jak z tego wyjść? Najlepiej z twarzą, ale co chyba najważniejsze, z osiągnięciem jakiegoś konstruktywnego kompromisu. To jest w ogóle możliwe przed wyborami u nas w kraju, przed 15 października? Znaczy tu chyba bardziej piłeczka jest po stronie ukraińskiej, bo przede wszystkim wydaje mi się, że ta obecna eskalacja na linii Kijów wynika z czegoś więcej. Wydaje mi się, że kwestia zboża była tylko pretekstem. Tym bardziej, że to zboże, które Ukraina do tej pory eksportowała na rynki Polski, czy Słowacji, Węgier, czy Rumunii, to jest naprawdę nikły ułamek tego, co wysyła na zachód Europy, do Afryki czy do Azji. Więc nie do końca to chyba o te pieniądze chodzi. Oczywiście tym bardziej, że no, wydaje mi się, że w Kijowie zdawano sobie sprawę, że tak ostre postawienie sprawy, teraz właśnie, wywoła mocne reakcje Polski, polskiego rządu, bo przecież trwa kampania wyborcza, jest właściwie końcówka tej kampanii i polski rząd nie może tutaj pójść na żadne ustępstwo. Ukraińcy doskonale sobie z tego zdawali sprawę. Obawiam się, że aż do wyborów szanse na jakieś porozumienie są nikłe, jeśli Ukraina tutaj nie pójdzie na swego rodzaju ustępstwa. Na razie mamy do czynienia raczej z jej strony z eskalacją pewnych zachowań, wypowiedzi. Być może no, wyjściem byłoby tutaj takie porozumienie, jakie ostatecznie Ukraina zawarła ze Słowacją, gdzie formalnie ten zakaz wjazdu produktów rolnych został utrzymany. Natomiast no, uzgodniono jakieś kwoty, takie porozumienie kwotowe pozwalające na mimo wszystko sprzedaż ukraińskiego zboża na rynek słowacki w określonych, ustalonych ilościach, więc być może to jest takie kompromisowe wyjście. Natomiast no tutaj emocje polityczne temu na pewno służyć nie będą. To na koniec jeszcze cytat z Witalija Portnikowa, ukraińskiego politologa i publicysty, który w rozmowie z Rzeczpospolitą ocenił, że tu, cytat, działania polskiego rządu pomagają Rosji w osiągnięciu jej celów. Jakby pan skomentował te słowa i właśnie drugie pytanie a propos tego wątku, tego cytatu, jak na to wszystko może reagować Moskwa? Znaczy ja bym odwrócił te słowa. Jeśli pan Portnikow mówi, że to działania Polski służą Rosji, to ja powiem, że właśnie jest wręcz przeciwnie, to działania Ukrainy służą Rosji. Jak ona, oczywiście Moskwa korzysta na tym konflikcie. Jeśli Ukraińcy weszli w ten spór przy no, dużym udziale jednak Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, z którą zresztą wczoraj Zełenski spotkał się w Nowym Jorku, podobnie jak z wicepremier Bułgarii i prezydentem Rumunii, czyli to są te dwa państwa, które się wyłamały ze zbożowej piątki, rozmawiano właśnie o produktach rolnych, przy udziale dużym bardzo Niemiec, które okazało się tutaj największym unijnym sojusznikiem Ukrainy w tym sporze, no to, to tutaj jednak Rosja zdecydowanie punktuje i tylko się przygląda, kibicuje temu, żeby ten spór był jak najdłuższy, jak najgłębszy i tego się obawiam, że te spory na tym wysokim szczeblu, spory polityczne, ta wymiana ciosów za pośrednictwem mediów, żeby to w pewnym momencie nie zaczęło schodzić niżej i nie spowodowało jakichś zwiększenia nastrojów po prostu antyukraińskich w polskim społeczeństwie. I tego się obawiam, a Rosja na pewno na tego typu rzeczy liczy i obawiam się, że w najbliższym czasie może dojść też do swego rodzaju prowokacji. Publicysta Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich, był gościem trójkowego komentarza dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Jeszcze do 18 chwila, a tę chwilę wypełnią panowie z Depesz Mod. Dziękujemy za spotkanie. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. To było czwartkowe. Zapraszamy do Trójki. Już za chwilę serwis o 18, a po 18 Tomasz Miara i Po drodze z Trójką. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze